Zica din nou? Ai încercat noul produs Uronat Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă. Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Artista olandeză care a cucerit topurile muzicale europene, Caro Emerald, revine în România într-un concert special de mărțișor. Vino pe 28 februarie la Sala Palatului și bucură-te de ritmurile groovy jazz și electro swing, aduse de Caro Emerald și trupa sa, într-un show live de excepție. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro și în magazinele partenere. Un eveniment organizat de eMagic, recomandat de Europa FM. Bine v-am găsit pentru copilăritate. Suntem Filip Stan David, Teodor Tisă și Radu Constantin. Șeful, chiar trebuie să-mi coborâs din mașină. N-am cum să o repar altfel. Știi că ești pe drum cu prioritate când nu-ți vine să pierzi nicio vorbă. La Europa FM, de la 16 la 19, ai toate informațiile importante și toate detaliile zilei pentru o imagine de ansamblu completă. Pe drum cu prioritate, cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță, la Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Se naște greu, mai mari PSD moșesc. Guvernul Viorica Dăncilă la sediul central din șoseaua Chiselev. PSD București, prin Gabriela Firea, vrea 3 ministere. Și pe doamna Ecaterina Andronescu la educație. Și pe domnul George Ivașcu la cultură. O susținem pe doamna Rovana Plumb pentru postul de viceprim-ministru. Printre miniștrii controversați ce ar putea intra în guvernul Dăncilă, Paul Stănescu, un prezent vicepremier, și Rovana Plumb, scăpată de parlament de urmărirea penală în dosarul Belina. Veți avea grijă să nu fie vreun ministru cu probleme de integritate? Nu cred că va fi niciun ministru. Rovana Plumb. Da, Rovana Plumb, ce probleme? Dialogul surzilor între Bruxelles și coaliția PSD-ALDE continuă. Liviu Dragnea, un nou mesaj pentru Comisia Europeană. O să prezentăm zilele următoare o minciună transmisă oficial de aici. Despre ce minciună vorbim? O să o vedeți. Cimitirul Ghencea Civil, 100 de ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu, cei care au dus-o bine în timpul regimului comunist și au exprimat regretul că familia dictatorului nu se mai află la putere. Eu am trăit foarte bine și am schimbat casele precum ciorapii. Este comemorarea celui mai mare român din toate timpurile. El prognoza rămâne. Meteo pentru început. Sunt 9 grade acum la Păltiniș, 6 la Reșița, 5 în Oradea, 4 la Timișoara, 2 în Constanța, Ploiești, Pitești și Baia Mare, 1 grad în Deva și Brăila, 0 la Turnu, Severin și Buzău, minus 1 în Craiova, Cluj, Galați și Târgu Jiu, minus 2 în Sibiu și Bacău, minus 4 la Vaslui, minus 5 în Iași, minus 6 la Alexandria și minus 10 grade în Brașov. Temperaturile maxime vor fi astăzi între minus 3 și 7 grade, mai ridicate în zonele de deal din regiunile vestice, unde vor fi până la 12 grade. În București, acum 2 grade, maxima va fi de 4. Ascultați știrile Europa FM. Se face guvernul Viorica Dăncilă pe șoseaua Chiselef numărul 10, la sediul central PSD a început de la ora 11, ședința conducerii partidului, comitetul executiv. Pe listă apar miniștrii din guvernele Grindeanu și Tudose, dar și nume noi. Rovana Plumb, scăpată de parlament de urmărirea penală în dosarul Belina, va reveni la Palatul Victoria, posibil ca ministru delegat pentru fonduri europene. Actorul George Ivașcu este propus pentru Ministerul Culturii, iar Ecaterina Andronescu din nou pentru educație. De la sediul central PSD transmite Cristian Citre. Bun găsit, cele mai multe ministere sunt revendicate de Gabriela Firea, care conduce organizația de București. Numai puțin de 3 portofolii își dorește: cultura, unde l-a propus pe George Ivașcu, care este actor, educația pentru Ecaterina Andronescu, de asemenea pentru postul de vicepremier fără portofoliu lăsat liber de Marcel Ciolacu. Candidează 2 socialdemocrați în acest moment, Viorel Ștefan, fost ministru al finanțelor, și Ana Birceal, care este propusă de baronul de Vaslui, Dumitru Buzatu. De asemenea, Ionuț Mișa, actualul ministru al finanțelor, ar urma să fie înlocuit de Eugen Teodorovici, care a mai deținut acest portofoliu în guvernul Ponta. De asemenea, Rovana Plumb ar putea reveni la Ministerul Fondurilor Europene. Lucian Șova ar urma să treacă de la comunicații la transporturi, iar locul său să fie luat de Dan Cojocaru. Și purtătorul de cuvânt al Partidului Social social-democrat în acest moment, Adrian Dobre, ar urma să preia Ministerul pentru Dialog Social. De asemenea, Ioana Bran, în prezent vicepreședinte al Camerei Deputaților, ar urma să preia Ministerul pentru Tineret și Sport, înlocuindu-l astfel pe demisionarul ministru Dunca, care a anunțat că pleacă în această dimineață din guvern. Urmează însă să se dea votul și ar putea să mai urmeze și alte schimbări în viitorul guvern Dăncilă. De la PSD, Cristian Citre, Europa FM. Lidera PSD București, Gabriela Firea, a propus astăzi câteva nume în ședința conducerii partidului. Noi ne-am dorit foarte mult ca doamna Rodica Nasar, care este președintele PSD Sector 2, să ocupe această poziție, prin urmare o vom și propune. Sperăm doar să nu se retragă doamna Nasar. Repet, nu insistăm foarte mult în sensul să ajungem la tensiuni între colegi. Noi spunem ce vom propune. Și pe doamna Ecaterina Andronescu la educație și pe domnul George Ivașcu la cultură. O susținem pe doamna Rovana Plumb pentru postul de viceprim-ministru. Cred că profesionalismul domniei sale și experiența de guvernare o ajută să aibă rezultate foarte bune. De asemenea, în guvern va fi înființat un departament pentru București, așa-și dorește Gabriela Firea. Ne-am dorit foarte mult ca și organizațiile PSD București și Ilfov să aibă membri în guvern, pentru că au fost cabinete care nu au conținut și reprezentanți din partea, totuși spun, a unor organizații destul de puternice și care trebuie să fie reprezentate în cabinet. Printre miniștrii controversați ce ar urma să se regăsească în guvernul Dăncilă se numără Paul Stănescu, prezent vicepremier, și Rovana Plumb. Îl ascultăm pe Liviu Dragnea la intrarea în sediul PSD. Și acum le girez și eu și doamna premier desemnat. Au fost consultări cu președinții organizațiilor județene, au fost propuneri, unele nu au fost acceptate de doamna Dăncilă. S-ar putea să fie două, trei domenii unde să fie mai multe opțiuni și se va tranșa prin vot. Domnul Paul Stănescu a anunțat. În cazul în care instanța va decide redeschiderea dosarului, mine a zis că își prezintă demisia. Rovana Plumb va fi în acest guvern? Da, Rovana Plumb ce probleme are? Din moment ce a fost respins, înseamnă că nu are nicio calitate. Liderul PSD a mai spus, Viorica Dăncilă a avut dreptul de a respinge propunerii venite de la organizațiile județene. Au rămas 2-3 portofolii, însă, pentru în care conducerea PSD trebuie să facă alegerea. Doamna premier desemnat Viorica Dăncilă, astăzi la sediul PSD. Nu pot să vă dau lista acum, după CEX. Ceea ce pot să vă spun este că sunt și nume noi, dar sunt și miniștrii din vechiul guvern. Spuneți președintelui Klaus Iohannis în legătură cu miniștrii care au probleme de integritate. Nu pot să vă dau în acest moment declarații ca și prim-ministru în condițiile în care încă nu sunt prim-ministru. După ce voi vorbi despre viziunea mea, despre planurile mele economice, declarația mea politică, luni înainte de votul în Parlament, vă voi da declarații legate și de acest aspect. Trecem acum la ALDE, partenerul de coaliție al PSD. Formațiunea va păstra cele 4 posturi de miniștri și în noul guvern Dăncilă va fi o singură schimbare de nume la Ministerul Energiei. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. La Ministerul Energiei, ministrul demisionar Toma Petcu a anunțat că se retrage din motive care țin de sănătate. Dorește din acest motiv să ia o perioadă de pauză, se retrage așadar de la Ministerul Energiei și nominalizarea pe care am propus-o pentru Ministerul Energiei este profesorul doctor inginer Anton Anton, a fost ministru al cercetării în perioada 2005-2008 și este propunerea care a fost validată, ca de altfel și celelalte, în unanimitate de membrii biroului politic central. Pe acest fond, dialogul surzilor între Bruxelles și coaliția PSD-ALDE continuă. Președintele PSD, Liviu Dragnea, anunță dezvăluiri și spune că are dovezi că oficialii europeni au fost dezinformați în legătură cu ceea ce fac PSD-ALDE cu legile justiției. O să prezentăm zilele următoare o minciună transmisă oficial de aici și cred că e bine să știe. Eu cred că pentru noi și pentru Comisie este important să fie o relație de colaborare bazată pe adevăr și informare corectă. Despre ce minciună vorbim? O să o vedeți. Vă amintesc, Comisia Europeană a transmis o scrisoare de avertizare privind modul în care sunt modificate la București legile justiției. Liderii PSD și ALDE au formulat la rândul lor o scrisoare în care au spus că oficialii europeni ar fi dezinformați. Ieri, Comisia Europeană transmitea tocmai că este bine informată cu toate intențiile, în legătură cu toate intențiile puterii de la București și astăzi, iată, a venit noua replică de la Liviu Dragnea. Ascultați știrile Europa FM. O nouă sursă de haos la mai multe filiale ale fiscului. Unele organizații neguvernamentale s-au trezit că funcționarii de la NAF nu le mai permit ca până acum să depună formularul 230 în numele persoanelor fizice care vor să le doneze 2% din impozitul pe venit pentru acțiuni umanitare. Legea spune clar că declarația se depune personal, fie la sediul ANAF, fie prin poștă. Numai că, fiind vorba de donații umanitare, ANAF a acceptat tacit să primească formularele și de la ONG-uri. Acum regula pare că s-a schimbat. Anca Grădinaru explică. Doljul este un județ în care funcționarii ANAF nu le mai permit ONG-urilor să depună declarațiile 230 în numele donatorilor. Atât surse locale din cadrul administrației fiscale, cât și din cadrul Ministerului de Finanțe susțin că la Dolj procurorii DIICOT ar fi cerut formularele 230 depuse în ultimii ani de diferite ONG-uri, suspectând o fraudă. Fapt infirmat însă de conducerea DIICOT. Cert este că nu doar în județul Dolj, funcționari ai ANAF refuză să primească formularele 230 de la beneficiari, ci și la București, spune directorul economic al organizației Salvați Copiii, Mara Niculescu. Practic se depun din partea fiecărei persoane. Și ANAF-ul vă primește în București, de exemplu, formularul semnat de un donator? În unele locuri se primește, în altele locuri nu se primește. Dar anul trecut ANAF-ul v-a primit formularele? Da, au fost situații în care se primesc și situații în care nu se primesc. Și se poate pune prin poștă din partea fiecărei persoane. Putem trimite noi, dar din partea fiecărei persoane, cu confirmare de primire, persoana primește confirmare cum că a primit, că a depus acel formular. Nu totul de un borderou. Potrivit legislației în vigoare, formularul 230 poate fi depus de o altă persoană doar dacă aceasta este împuternicită printr-un act notarial de donator. O femeie a fost înjunghiată în plină stradă în sectorul 2 al capitalei, anunță Poliția Bucureștiului. La fața locului au ajuns echipaje de poliție și procurori. Nu se știe deocamdată cât de grav a fost rănită femeia. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Vom reveni cu detalii la următoarele știri. Ascultați știrile Europa FM. Comemorare pentru Nicolae Ceaușescu la cimitirul Ghencea Civil. La mormântul fostului dictator s-au adunat de dimineață simpatizanți și oameni care au dus-o bine în timpul regimului comunist, care și-au exprimat regretul că familia dictatorului nu se mai află la putere. Cei prezenți spuneau că este un moment important, 100 de ani de la nașterea lui Nicolae Ceaușescu. Un reportaj de Sofie Dimulete. În perioada comunistă, ziua de 26 decembrie era tratată ca o sărbătoare națională. Se pregăteau spectacole, se confecționau cadouri diverse pentru sărbătorit și se recitau poezii. Să trăiască Ceaușescu, care ne-a redat mândria de a sărbători unirea și de a ne numi români. Programele radio și TV erau aproape în întregime ocupate cu omagierea conducătorului, iar ziarele tipăreau ediții speciale. Nu mai este cazul acum. Ziua de 26 decembrie nu mai este specială decât pentru câțiva nostalgici. I-am găsit azi dimineață la cimitirul Ghencea Civil. A arătat lumii vocația poporului român. A fost cel mai mare conducător al tuturor timpurilor. Este comemorarea celui mai mare român din toate timpurile. El rămâne. Frigul nu i-a ținut departe. Au adus coroane de flori, colivă, tablouri cu portretul dictatorului, au aprins lumânări și au ținut discursuri. Pentru un sistem social în care interesul general primează în fața unui individ sau a unui grup de cetățeni. Au existat, după cum spun ei, părți rele, dar și părți bune. Însă felul cum a ales poporul român să-și schimbe conducătorul în decembrie 1989 a fost unul nedemn. Faptul că l-a omorât în ziua de Crăciun, ce sunt câini. Niciun câine nu-i bine să omori în ziua de Crăciun. L-a omorât ca pe ultimul ticăloț, ca pe un câine. Nu trebuie așa. Câte trebuie țări și omoară conducătorii. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit, Roger Federer s-a calificat în finala Open-ului Australiei. Veteranul de 36 de ani a ajuns în ultimul act după ce a beneficiat de abandonul sud-coreanului Hyeon Chung. Tânărul jucător de 21 de ani, una dintre revelațiile actuale ediții a primului Grand Slam al anului, s-a retras când era condus cu 6-1 și 5-2 în setul al doilea. El a acuzat din nou dureri la piciorul stâng, la care a mai primit îngrijire în timpul turneului de la Melbourne și a părăsit terenul în lacrimi. Federer, numărul 2 mondial, îl va înfrunta în finală pe croatul Marin Cilic, locul 6 ATP. De 5 campion la Australian Open, elvețianul poate obține duminică al 20-lea său trofeu de Grand Slam din carieră. Amintim, Simona Halep joacă mâine în finala feminină de la Melbourne, de la ora 10:30 împotriva danezei Caroline Wozniacki. Să mai spunem că la dublu feminin trofeul a fost câștigat de Timea Baboș și Cristina Mladenovic, învingătoare 6-4-6-3 în partida din ultimul act cu rusoaicele Ecaterina Makarova și Elena Vesnina. FCSB a pierdut primul amical jucat în Spania, 2-3 cu formația austriacă Admira Wacker. Adversarii au făcut 3-0 în prima jumătate de oră, iar antrenorul Nicolae Dică i-a înlocuit înainte de pauză pe Enache și Coman. În repriza a doua, roșialbaștri au marcat prin Teixeira și Budescu, al doilea dintr-un penalti obținut de Noere. A debutat Valerica Găman, intrat în ultimele 20 de minute. CSU Craiova și-a încheiat stagiul din Antalya cu o înfrângere 0-2 cu Ludogoreț Razgrad. Cheșeru a fost titular la Bulgar și a trimis în bară dintr-o lovitură liberă, iar golurile au fost marcate de Joao Paulo în interval de 5 minute la jumătatea reprizei secunde. Craiova a mai jucat ieri un amical, câștigat 2-0 cu Zaglebie Lubin din Polonia, dublă reușită de Bărbuț. Și Astra Giurgiu a pierdut aseară 0-1 cu Ural Ekaterinburg, echipa lui Eric Bigfalvi. Astra revine în țară, vinerea viitoare va juca în deplasare la Viitorul în etapa a 23-a la reluarea ligii întâi. Campioana în titră și-a încheiat stagiul din Cipru cu o victorie 2-0 în fața polonezilor de la Jagiellonia Białystok. FC Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a răsturnat rezultatul sfertului cu Concitadina Espanyol. Învinsă în prima manșă cu 1-0, formația Blaugrana s-a impus 2-0 aseară pe Camp Nou. Suarez și Messi au rezolvat cazul până în minutul 25, iar apoi nu s-a mai înscris. Amintim, alături de Barcelona, în semifinalele Cupei Spaniei s-au mai calificat Leganés, care a eliminat-o pe Real Madrid, Valencia și FC Sevilla. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final începe acum. Avocatul diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu, mulțumim! Până unde va merge domnul Dragnea cu reconfigurarea României înainte să se oprească sau să fie oprit? Aceasta e întrebarea emisiunii de azi. Începem în 2 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Te gândești toată vara la clăpari și pârtii? Dacă da, Europa FM și Asociația Hotelieră Poiana Brașov te așteaptă iarna să te premieze. Intră pe site-ul europafm.ro, caută schiorii și înscrie-te la concurs. Ascultă Drum cu Prioritate ca să afli dacă ai câștigat un weekend în Poiana Brașov. Câștigi în fiecare săptămână cu Europa FM. Kaufland, de 50 de ani fresh. Săptămâna aceasta descoperă combinațiile de câte două produse semnalizate în magazine și noi îți dublăm reducerea pentru fiecare dintre articole dacă le cumperi împreună pe același bon. În plus, înscrie-te cu bonul de minimum 50 de lei pe kaufland.ro și te poți bucura de experiențe culinare. Perioada campaniei este 10 ianuarie 3 aprilie 2018. Ți-am pregătit super reduceri de iarnă la sute de produse. În magazinele Altex și pe altex.ro ai până la 50% reducere la produsele de încălzire. Vino acum și ia-ți calorifer electric Miria cu putere 2500W, 13 elemente și 3 trepte de putere la numai 174,93 de lei. Acum și în rate fixe, fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Femeile au mii de ocazii să surprindă. Pe bompri.ro avem ținuta perfectă pentru fiecare din ele. Iar acum te poți bucura de cea mai nouă colecție Bompri cu livrare gratuită. Doar intră pe bompri.ro. Bompri, it's me. În 2018 la Selgros îți aducem oferte de nerefuzat. De joi 25 ianuarie până duminică 28 ianuarie, aspiratoarele, fierele și stațiile de călcat, aparatele de bucătărie și îngrijire personală marca Philips și Philips Avent au prețul redus cu 30%. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați. De bunătate!